Eğer o memleketlerin halkı inansalardı ve bize karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onlara göğün ve yerin bolluklarını verir. Bereketler açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları yaptıklarına karşılık yakalayıverdik.